kupenda kwangu kwa yoyote linanitoka. Macho yangu tu ya kisha kutamani, siogopi kulitanga. Ningetamani kuwa nawe siku moja tu, nikiruhusu kuwa nawe itakuumiza bo. Ukiweza kushare mapenzi, nipo tayari mi kuwa nawe. Because no money, no love. When I'm get money, I'm gonna buy love. Kabisa inaanza kutamaniwa, na siku hizi kupendwa si majaliwa. Wakimwaga pesa unaliwa, nikikosa pesa utaliwa. Nikitia mzigo utanipenda ntapaliwa. Wapendi kutaitiwa, uhisi naibiwa. Mtoto kusingiziwa, ndoto zinakaliwa. Karia zinaharibiwa, vake tuchangu telewa. Uhuru ni kama kile vijuni shalewa. Elewa, siwezi kwenda bichi na mchanga, nikute mabichi boys na mabichi juu ya mchanga. Ukiweza kushema penzi,